तड़फावे न मैं कोल बुलावे न मेरे कोलावे न मेरे कोलावे बुरे नसीब मेरे बैरी होया प्यार मेरा नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा बुरे नसीब मेरे कोई ले गया करार।